भाई ने एक सवाल किया कि अगर कोई औरत हामिला हो, प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो क्या अबॉर्शन किया जा सकता है, और रूह जो है बच्चे के अंदर कब डाली जाती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि बच्चे के अंदर माँ के पेट में रूह 40 40 और 40 दिन, जब रसूल फरमाते हैं हदीस में 40 40 और 40 दिन जब गुजर जाते हैं तो अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता है जो रूह लेकर आता है, रूह फूकता है उस माँ के पेट में और फिर चार चीज़ें लिख देता है। ठीक, तो 40 40 और 40 की आप गिनती लगाए तो वो जो होते हैं 120 दिन। 120 दिन मतलब 4 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसके अंदर रूह फूंक दी जाती है। तो पहला तो हुआ। दूसरा, कुछ लोगों ने ये सोचा है, ये उनका ख्याल है, ऐसी कोई दलील नहीं है, कुछ लोग ये समझते हैं कि रूह फूंकने से पहले अगर अबॉर्शन कराए तो सब गुनाह नहीं है। सुभान अल्लाह, ऐसी कोई दलील नहीं है, ऐसी कोई दलील नहीं। भाई ने अच्छा सवाल किया है। रूह फूकने के ताल्लुक से लोग खासतौर से पूछते हैं कब होता है, 4 महीने। तो 4 महीने से पहले अबॉर्शन कराना गुनाह नहीं, ये किसने कहा आपसे, ये किसने कहा, इसकी कोई दलील है नहीं। कुरान ने तो कहा कि अपनी औलाद को कत्ल मत करो, ये थोड़ी कहा रूह फूकने से पहले मत करो, रूह फूकने के बाद करे तो वो गुनाह है। कत्ल मत करो इस डर से कि तुम क्या खिलाओगे, हम उनको भी खिलाते तुमको भी खिला, दूसरी याद ने फरमाया हम तुमको भी खिलाते इनको भी खिलाते हैं, दोनों तरफा फिक्रों को दूर कर दिया। एक फिक्र उस माँ बाप की हो सकती है जो खुद खाने को मोहताज है, तो अल्लाह कह रहा तुमको भी खिलाते हैं इनको भी खिलाएंगे, मतलब तुम्हारा भी हम जिम्मा इनका। एक है जिसका खाने को तो है लेकिन फिक्र कर रहा है दूसरी वजह से सेहत हो जाएंगी फला होंगी, तो दोनों काम इनको भी खिलाते तुमको भी, तुम अपने लिए मत डरो, दोनों तरफा बात की। तो 4 महीने का जब हो जाता है माँ के पेट में बच्चा, जब रूह फूक दी जाती है, लेकिन इससे पहले और इसके बाद दोनों में अबॉर्शन कराना गलत और हराम है, सिवाय इसके कि भाई ने सवाल किया कब कराया जा सकता है। याद रखिए, अगर कोई ऐसा मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आता है जो कॉम्प्लिकेशन वाकई में शरई एतबार से ही कहा जाएंगे कॉम्प्लिकेशन है, जो आपका मनमाना, हमारा मनमाना, हमारा गढ़ा हुआ, या जिसको हम कहेंगे लोगों का बनाया हुआ हो, वो नहीं चलेगा। मैं एक वाक़ा सुनाता हूँ कि एक साहब को किसी ने, मतलब उन्होंने उनकी बीवी को जो है लेकर गए दवाखाने, तो सोनोग्राफी की, तो डॉक्टर ने बताया कि उनका जो है लड़की है। सबसे पहला तो सवाल ये है, ये काम करना ही नहीं चाहिए डॉक्टर्स ने, लड़की हो लड़का हो आपको बताना नहीं है, वो ये एक इंसान के तख्वे और परहेजगारी के लिए भी अच्छा है उसकी, वरना क्या होता है कम ईमान वाला है, शैतान उस पर हावी है, अरे लड़की है, पहले तेको 2 लड़कियाँ हो गए, 3 लड़कियाँ होंगे, फलां हो गए, ठीक है कुछ भी हो सकता है। फिर उन्होंने ये बता दिया उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, लगता है उसका होंठ बराबर नहीं है, लगता है सब गुमान है, जाहिर सी बात है कोई भी एग्जैक्ट नहीं हो सकते, अप्रोक्सीमेशन नहीं हो सकता मशीनों के जरिए, लगता है उसका एक होंठ ख़राब है लड़की, फिर उस पर एक होंठ ख़राब, देखिए आपकी मर्ज़ी बोले, सुभान अल्लाह। अब इन्होंने डिसीजन भी ले लिया, हाँ फिर अगर ऐसा है तो अबॉर्शन कर दीजिए। मैंने कहा अगर लड़का होता होंठ के आप हाथ भी नहीं होता था पैदा होने देते थे, लड़की बोलकर आपको होंठ और फलाएँ, एबॉर्शन करा दिया, ना उसका होड़ ख़राब था, लड़की तो थी, भरा लो, इतना पछता, इसी को इंतहा नहीं। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं, सबसे पहले आप रुजू करते उलमाओं से, उनसे फतवा लेते, क्या ऐसी हालत में कि लड़की और होड़ ख़राब हो तो उसकी वो हो सकता है। मैं आपको कल क्या, जो कि एक लेडी थी इंग्लैंड की, वो हमल से थी, और उसका हमल का मसला ये था, उसकी कॉम्प्लिकेशन ये थी कि उसका हार्ट जो था वो अनडेवलप्ड था, उसका दिल पूरा डेवलप नहीं हुआ था, उस बच्चे की आंख पे स्किन भी नहीं थी, जिल्द भी नहीं आई थी, और वो ऐसी पैदा होने वाला था, होते है कुछ बच्चे को जिल्द नहीं होती आंख, उसको जिल्द नहीं थी, उसको हार्ट वो था, उसके पैर पर जो डिफेक्ट्स थे, उसके हाथ दोनों पलटे हुए थे, कितने उसमें प्रॉब्लम्स है बच्चे के अंदर देख रहे हैं आप, ठीक, उसका हार्ट डेवलप नहीं हुआ, उसका सर भी बड़ा था, उसका ब्रेन डेवलप नहीं था, उसको स्किन नहीं थी, उसके लिम्स और उसके हैंड्स दोनों अनडेवलप्ड थे, उसमें प्रॉब्लम्स था। उसने शेख बिन बाज को लिखी कि मुझे फतवा चाहिए, क्या डॉक्टर्स यहाँ कह रहे हैं कि अबॉर्ट कर दो, इसको पेट में रखकर पालकर भी फ़ायदा नहीं है, पैदा होने के बाद मर जाएंगे। शेख बिन बाज ने उसको जो है जवाब दिया, अगर वो ज़िंदा है तो पैदा होना उसका हक़ है, फिर उसको हार्ट हो नहीं हो, ब्रेन हो नहीं हो, उसके हाथ जिंदा है तो पैदा होना उसका हक़ है, अगर मर जाता है तो फिर अलग शक्ल है, अगर वो पेट में इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ हो जाती है उसकी, तो जाहिर सी बात है फिर तो उसको पेट से बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए कि माँ की ज़िंदगी का सवाल, लेकिन अगर वो जिंदा है अभी तो पैदा होना उसका हक रहेगा, सिंपल बात है, इसलिए कि उसमें जान है, उसके हार्ट डेवलप हो मत हो, उसकी स्किन हो मत हो, कुछ भी हो, जिंदा है ना, खत्म, जिंदा है तो पैदा होना उसका राइट है, उसका बर्थ लेना, फिर पैदा होने के बाद देखिए आपके पैसा है नहीं है, कोई मदद करता नहीं करता, इलाज होता है, वो सब बात की बातें हैं, अभी उसका हक पैदा होना है, वो पैदा होगा, तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, वरना यही होता है डॉक्टर बोल रहा फला है, डॉक्टर कौन होते बोलने वाले, ऐसे कई केसेस जिसमें डॉक्टर्स ने कुछ कहा नतीजे कुछ के कुछ निकले, ایسے کئی کیسز ہو جس کے اندر فلاں ہوں گا بولے اور بعد میں نتیجے ماشاءاللہ ایسے نکلے کہ لوگ نمونہ دیتے کہ اس بچے کے بارے میں یہ کہا گیا تو اللہ نے دیکھو ایسا کیا، آج دیکھو اس کو صحت دی، فلاں دی، یہ دیا یہ دیا، یہ سب بات کی بات ہے. اگر زندہ ہے تو پیدا ہونا اس کا پہلا. ہاں اگر واقعی میں ایسے کمپلیکیشنس، اتنے بڑے کمپلیکیشنس کہ جس سے ماں کی جان کو خطرہ ہو، خطرہ ہو، نہ والا نے مسئلہ نہیں بول رہا ہوں، نہیں دبلے ہو جائیں گے تم، یہ ہو جائیں گا، صحت خراب ہو جائیں گی، پیٹ موٹا ہو جائے گا، نا واقعی میں خطرہ ہو جس سے اس کی جان جا سکتی ہو، کس کی؟ اس ماں کی. تو تب آپ بڑی جان کو بچا، بڑی جان اور چھوٹی جان اب دونوں جان ہیں لیکن بڑی کا حق زیادہ ہے چھوٹی سے، لہٰذا اس صورت میں کوشش تو یہ کی جائیں گی دونوں کو بچایا جائے. وہ نہیں ہو سکتا کسی ایک پر ہی آنا ہے تب پھر سوچا جائیں گے، بہت ہی آخری اسٹیج ہے یاد رکھیں. معلوم اور اس پر بھی فقہا لکھتے ہیں اگر اس حالت میں بھی ابارشن کرایا جائے کہ جو شرعی ضرورت تھی تب بھی آدھا خون بہا دینا پڑے گا. معلوم آپ کو ہاف بلڈ منی، سعودی عرب میں ایک آدمی کا بلڈ منی ہوتا ہے 1,00,000 ریال، 100 اونٹ ہوتا ہے ویسے، 1,00,000 ریال انہوں نے رکھا ہے. ہاف بلڈ منی ہوں گا 50,000 ریال، مطلب تقریباً 5.5 لاکھ یا 6 لاکھ روپیہ بلڈ منی دینا پڑے گا آپ کو اس کے وارثوں کو. اگر ماں بھی چاہتی تھی ہو تو ماں بھی اس میں سے حصہ بنی، اگر ماں نہیں چاہتی کہ وہ ہو اور تو مجبوری میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آدھا خون بہا دینا پڑے گا آپ کو، اس حد تک لگائے تاکہ لوگ ابارشن نہ کرائے بنا کسی وجہ کے. اور اگر جانتے پوچھتے کرتے ہیں کہ پتا پھر بھی کیا تو ڈاکٹر کو، اور اگر ماں شامل ہے تو ماں کو اور باپ شامل ہے تو باپ، تینوں کو مل کر آدھا خون بہا دینا پڑے گا اس ہونے والے بچے کے وارثوں کو. اب اس کا وارث کون بنے گا؟ ماں باپ تو خود اس میں شامل ہے قتل میں، تو اس کا وارث جو بنے گا، اس کا دادا زندہ ہوں گا دادا بنے گا، یا اس کا جو ہے دوسرے بھائی بہن ان کو وہ جائیں گا وارث ہو جائیں گے، اسے ان کو دینا پڑے گا آپ کو خون بہا. معلوم آپ کو اتنا سخت کیا ہے اس پہ قانون. تو بہرحال شرعی وجوہات یہ ہو سکتی ہے کہ اتنے کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جائے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو. سیکنڈ یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ پیٹ میں مر جائے، جس کے وجہ سے ظاہر سی بات جب مر جائیں گا تو اس سے پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ ریئیکشن کریں گا اور جس میں نقصان ہوگا تو تب اس کو نکالا تھا. یہ بہت ایکسٹریم کیسز ہیں جو جنرل کیسز میں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے پاس آج کل معاملہ یہ ہے کہ لوگ ایسی ایسی باتوں کے لیے ابارشنس کراتے ہیں جس کے لیے میں خود تعجب کرتا ہوں، یا جس کو عام زبان خون کے آنسو انسان رونا پڑتے ہیں. ہم کو حج کو جانے کا تھا بلکہ ابارشن کرائے، سبحان اللہ. اللہ رب العزت لعنت دے ایسے لوگوں پر جو حج کو جانے کے لیے، اگر میں کہوں میرا باپ جو ہے بیمار ہے اور میرے کو حج کو جانا ہے، وہ مر رہا نہیں، تو یار اس کو جلدی سے ختم کر دو، اس کو آکسیجن نکال دو، اس کا پائپ اس کو مار دو اور پھر میں چل جاتا ہوں حج کو، کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا اس کو یہ حج کو قبول اللہ کریں گا اور اس عمل کو جائز قرار دیا جائے گا؟ آپ بولیں گے نہیں، باپ کو مار دیا تو قاتل ہے. تو اسی طرح میں کہوں گا تو بھی قاتل ہے، تو نے قتل کر کے حج کیا. نہیں ہم نے نمبر لگا دیا، اب کیا نمبر لگا دیا تو اپنی احتیاط کرنا تھا، آپ نے نمبر لگا دیا کسی کی جان لیں گے، اب یہ کون سا طریقہ ہوا؟ آپ پھر احتیاط کرتے، ہم آنے نہیں ٹھہرنے نہیں دیتے، اس کے لیے جو بھی احتیاط تدابیر پہلے ہوتی وجود میں آنے سے کرتے. آپ اپنی زندگی میں بھی کچھ آڑ نہیں آنے دیں گے، اپنی زندگی آرام سے گزار دیں گے اور کسی کی خون کے بدلے کو عمل کریں. تو کوئی حج کو جا رہا ہے تو ابارشن کرا رہا ہے، کسی کو اولاد ابھی نہیں چاہیے اس لیے کہ ان کی اولاد ابھی 1 سال کی بھی نہیں ہوئی، تو یہ معاملہ آپ کی احتیاط کا تھا، اس کی جان پہ کہ گواب لا رہے. آپ نے وہ عمل نہیں کرنا جس سے اولاد وجود میں آتی ہے، آپ وہ کریں گے اپنی خواہش کے لیے اور پھر بولیں گے اس نے وجود میں نہیں آنا؟ عجیب بات ہے. کسی کو اس لیے اولاد نہیں چاہیے کہ جو ہے ماں کا پیٹ بہت بڑا ہو گیا، فگر خراب ہوتا جا رہا ہمارا، اور اس سے جو ہے اور ایک اولاد پیدا ہو جائیں گی اور جو فلاں ہو جائیں گے، یہ کوئی جینوئن ریزنس نہیں یاد رکھے. یا کوئی ابارشن اس لیے کرا رہا ہے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ یہ قتل ہے، ہم کو لگا 4 مہینے سے پہلے کرے تو جائز ہے، 4 مہینے کے بعد جرم ہے. سبحان اللہ. کبھی بھی کوئی کام کرنے سے پہلے جس میں انسانی زندگی شامل ہو، میں کہتا ہوں بہت احتیاط کر لیجیے. خون بہت اہم چیز ہے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کوئی اگر ہے اشیاء تو وہ خون ہے، ہیومن بلڈ. کبھی بھی دیکھیے کہ یہ میرے ہاتھ سے نہ بہے، کبھی بھی غلطی سے بھی نہ بہے کہ میری چھری، میری چیز، میری گاڑی کسی سے خون نکلے، بہت خطرہ. اس لیے کہ سب سے قیمتی چیز بہ رہی ہو، خون ہے، انسانی خون بہت قیمتی چیز ہے، اور اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلا حساب اللہ کے حق کے بعد خون کا ہوں گا. مانو ہیومن بلڈ، انسانی خون کا حساب اللہ سب سے پہلے، خون تو نہیں بہایا تیرے وجہ سے، خون تو نہیں بہا، سب سے پہلے ہوں گا. تو یہ بہت قیمتی چیز ہے، احتیاط کیجیے. تو اس معاملے میں جو ہے بہت کمپلیکیشن اگر ہو جائے تو سب سے پہلے آپ عالم سے فتویٰ لیں گے، اس کے بعد آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے، اور ایسے 2 ڈاکٹر ہوں گے جو مسلم اور ماہر ہو اپنے فن کے، جو گواہی دیں گے ہاں یہ کمپلیکیشن ہے، اس پر آپ فتویٰ لیں گے اور پھر وہ کیا جائیں گا. یہ صرف پرسنل ڈیسیجن نہیں ہے کہ آج لے لو وہ لے لو. اور ڈاکٹر سے بھی کہوں گا کہ لوگوں کو جو ہے وہ مسلمان ڈاکٹر ہے تو راغب کرے پہلے علماء کی طرف، یا واقعی میں شرعی اعتبار، خود کی سوچ کے اعتبار سے نہیں. ایک صاحب ایک دن، ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر صاحب، ایک خاتون آئی اور کہا کہ میں حمل سے ہوں کیا کروں، تو ڈاکٹر صاحب بولے ارے گرا دو اس کو، بڑا بچہ کتنے سال کا ہے تمہارا؟ بولے 1 سال کا ہے، تو گرا دو اس کو، ضائع کر دو. میں نے کہا اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انسانی جان کی بات کر رہے ہیں، اب اتنا آسانی سے بول دیا آپ. تو کہا حدیث میں اگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر بڑے بچے کی تربیت نہ ہو سکے اور چھوٹے اولاد پیدا ہو رہے تو اس بڑے کو گھوڑے پہ رکھ کے لات مار دو. میں نے کہا اچھا یہ حدیث کہاں کی ہے؟ لیکن کہا نہیں بس ایک عالم صاحب نے بولے تھے. میں نے کہا ایسا تو کوئی بھی میرے کو بول سکتا تم کو قتل کرتے 1 کروڑ روپے ملیں گے کر دوں. نہیں نہیں نہیں حدیث ہے. تو میں نے کہا وہ حدیث ہے تو حوالہ گھوڑے پہ بٹھا کے لات مارو. اچھا میں بولا چلو اس حدیث کو اپن یہ کوئی حدیث نہیں یاد رکھی ہیں, انہوں نے اپنے دل سے بول دی تھی. اگر اس کو میں نے کہا حدیث مان لیتا ہوں, چلو میں نے مان لیا یہ حدیث ہے سمجھ لو مان لیا تمہاری بات کی, تو پھر بڑے بچے کو گھوڑے بٹھا کے لات مارنا, چھوٹے پیدا ہونے والے کو مارنا کہاں ہے؟ انہوں نے کیا بول رہے تھے بڑے بچے کو گھوڑے بٹھا کے لات مار دو اگر پرورش چھوٹے کی نہیں ہو سکتی, پرورش کا مسئلہ ہوتا ختم. تو میں نے کہا حدیث میں جو اگر تم حدیث مان بھی لو تو ہے گھوڑے پر بٹھا کر لات مارنا, تو بڑے کو مارو نا, چھوٹے کیوں قتل کر رہے؟ اگر حدیث ہے بھی تو لاجیکل ریزنگ نہیں نا. جج یہ ڈیسیزن دے رہا ہے کہ جو بڑے فلاں جو شخص ہے جو بڑا بھائی ہے کسی کا اس کو قتل کر دو. آپ بول رہے ہو بڑا مل رہا نہیں تھا تو ہم نے چھوٹے کو لا کے مار دی, چلیں گا کیا؟ یہ چھوٹا نہیں ملا تھا اس کے باپ کو مار دی لیا کہ جو مجرم تھا اس نے نہیں ملا اس کے باپ کو قتل, چلیں گا کیا؟ نہیں اس کے باپ نہیں تھا اس کو جڑا بھائی تھا اس کو قتل کر دیا ہم نے, چلیں گا کیا؟ نہیں چلیں گا. نہیں وہ شوہر نے کیا تو بیوی کو لٹکا دیا ہم نے اس کے بدلے, چلیں گا کیا؟ نہیں. تو وہ پوچھ رہا ہوں. تو میں نے کہا پھر اس میں الفاظ ہیں گھوڑے پر بٹا کے بڑے کو لات مارو, کوشش کر کے دیکھو نا, گھوڑے کھڑے کرو بڑے کو لات مارو مرتا کیا ہو, ہاتھ پیر ٹوٹیں گے تم کو پالنا پڑے گا اس کو. تو سمجھو اگر حدیث ہے بھی تو وہ لاجک نہیں نا, آپ بچے کو چھوٹے کو قتل کرنے کے بولے بڑے کا, اور ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن انہوں نے اپنی ڈیسیزن لے لیا, اپنی ان کی منمانی حدیثیں ہیں. ٹھیک, تو یہ بہت اہم چیز ہے. آپ بغیر جو ہے رجوع کرے کے اور اس پہ 2 ماہر ڈاکٹر گواہی دے کہ اس کی ضرورت ہے, اور مسلم ہو, مسلم نہ ہونے کی صورت میں غیر مسلم گواہی لی جائیں گی اور پھر اس پر عالم فتویٰ دے. لیکن عموماً ایسے ڈیسیجن ہم سیلف لیتے ہیں, باقی ڈیسیجن بڑے ہم آتے ہیں میری نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی, میرا حج یہ فلاں, یہ ارکان ہیں, یہ جو ہے یہ بندوں کے حق زیادہ اہمیت رکھتے مانو اللہ کے حق کے سامنے, یہ زیادہ اہمیت, اس لیے کہ اللہ کا حق تو دینا ہی ہے ہم کو, بندوں کے حق بھی اللہ نے مانو, اور دونوں ہو بہو ہوتے ہیں کہیں کی جگہ, بھلے کہیں کی جگہ تو اللہ نے ان کو اور اونچا کر دیا ہے نا, بندوں کے حق کو اپنے حق سے اونچا کرا. کہا وہ شخص نماز کو نہ آئے جو لہسن اور پیاز کھا کر مزید آئے, کیوں؟ بندوں کا حق مارا جاتا ہے نا, بدبو آتی ہے منہ سے. تو بندوں کے حق کو تو اللہ کے حق سے اونچا کر دیا, نماز کو مت جاؤ مسجد میں, یہ دیکھیے بندوں کے حق اونچے بڑھا دیے نا, بندوں کے حق کی اہمیت بتا دی نا زیادہ. تو بندوں کے حق بڑے اہم ہوتے ہیں, تو یہ ایسے نہیں ٹالے جاتے, اس میں بہت احتیاط کرے, مشورہ لے اور ایک صحیح ڈیسیجن پھر پہنچ کر دل میں برا جانتے ہوئے کراہت کے ساتھ برائی کے ساتھ یہ کام کریں.